आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबुदाना तेरा हाथ मेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला न हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। तू जो मिला हाँ सा हुए मुश्किल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। मैं दिल